Ska man skratta eller gråta? Varje dag upplever människan stora händelser runt om på vår planet. Glädje, sorg, olycka, upplevelser och kärlek. Världen är full av möjligheter. Den stora frågan som jag, Hanna Svanberg och Alexandra Örn varje vecka diskuterar. Ska man skratta eller ska man gråta? Du kommer att få följa med oss genom stora livsfrågor. Men även saker som kan verka vara oseriöst trams. Men allt blir lika viktigt. Så Alex, vad har vi på tablån den kommande halvtimmen? Vi kommer att prata Melodifestivalen 2018, Mästarnas mästare. Och eftersom att det ändå är skärtorsdagen idag så kommer vi självklart att prata lite om påsken också. Fullspäckat schema alltså. Då kör vi snart igång. Och frågan vi ställer till dig som lyssnar är, skulle du skratta eller skulle du gråta? Och Melodifestivalen 2018 var den 58:e upplagan av musiktävlingen där Sveriges representant Eurovision valdes ut. Detta året vann Benjamin Ingrosso med låten Dance You Off. Och det har ju varit väldigt mycket skriverier om tävlingen och bidragen. Och nu är det artisternas sångpresentationer som är i fokus. Låtarna från vissa artister har läckt ut som då mic only. Alltså att all körsång och bakgrundsmusik är borta. Och man kan då säga att sanningen kommer fram. Och de artister som har blivit utvalda till detta är då Edvard Blom, Sigrid Bernson, Mendes, Samir och Viktor, Moncho, Liamo, Rolands och Elias Abbas. Så vi ska faktiskt ta och lyssna lite hur det lät och se om du skrattar eller gråter av resultatet. Livet på en pinne, göra vardag till en fest. Ta varje liten chans du får och njut. Livet på en pinne. We danced all night, raising a glass to celebrate our life. Show me your moves now. We shake it side to side. Gonna shake it side to side. Woo! I'm gonna lift you. Just like Patrick's. Love you right. You're my seat. You're my push, play and rewind. Here we go. Every day, every night, every time we make it all right. Gotta stay cool. Wanna get high. Living my la la la la la. Vi kom, vi så, vi segade som vi alltid gjort förut. Wow, na na na, här kommer sanningen. Nu ska vi shakea fett, det värsta som de sett. Na na na, na na na, dansa in i gryningen. Känner som en king igen. Så dansar vi hårt som, ta en koa lure, dansa. Dansa som aldrig förr, ta en koa lure, dansa. Dansa som aldrig förr. Ejo, ejo, ejo, ejo, ejo. But I promise you I'm a good man. Behind every stupid move I promise you. If I'm caught in a fire, if I'm stuck underwater, would you give away your last breath to save me? Vi dansar ful dans, ful dans, vi dansar ful dans, ful dans. Vi dansar ful dans, här blir ett jädra håll igång. Kom igen nu! Boogie woogie skrud, som om dansar svingdans, herregud. Att det sitter snett, ändå blir det rätt. Hello, vi taggar dig på en gång, vi trycker på play. Mitt paradis är för dig. Vi dansar hela natten lång. Vi taggar dig på en gång. Vi trycker på play. Mitt paradis är för dig. Ja, Hanna, hur ska vi ens börja efter de här sångprestationerna? Alltså, jag känner ju att jag skrattar ju här. För att det, man vill ju inte vara elak. Men det var mycket som lät speciellt. Som lät riktigt, riktigt illa. Alltså jag tänker ändå att de här personerna representerar oss i Sveriges största musiktävling. Mm. Och nu ska vi inte bara peka ut någon, men Sigrid Bernson. Alltså det var ju när jag sjunger i duschen. Jag skrattar ju verkligen åt det här, men tänk dig hennes. För, alltså när hon får höra det här, att det här har läckt ut, hon kan ju inte må bra. Då är det gråta. Då är alltså, det definitivt. Jag hade gråtit så mycket. För jag vet ju, alltså, vi diskuterade det här nu, eller vi har diskuterat innan att vi vill göra en sång någon gång, men har kommit fram till att vi inte kan sjunga. Och, men jag kände ändå när man lyssnade på Samir och Viktor att de körar ju varandra, för de är ju två. Så då lät det ganska bra, så kände man bara att ja, men vi kanske skulle klara det ändå. Samtidigt som man då tänker att fast kanske ändå inte, och då kanske det låter som Sigrid. Ja, men jag känner ändå att våran karriär inom Melodifestivalen har i alla fall öppnats upp lite efter det här. Så kanske mår man lite bra, bara gud, jag har en chans också. Ja, ja. Men det är då det är så här att man står på den här sidan då, att få lyssna, då känner jag att jag skrattar. Mm. Man vill inte vara elak, men man gör det. Det bara är så. Men skulle jag vara Sigrid till exempel då, som var faktiskt tyvärr den som sjöng värst, jag hade ju gråtit. Jag hade inte, det hade inte varit kul alls. Nej, och tänk att vi säger att hon sjöng värst och hon tävlar alltså då mot vad heter, Edvard Blom. Edvard Blom sjöng bättre. Han hade bättre sångprestation än någon som är sångerska. Ja, det är inte kul. Men sen så kan man säga att Liamo, man kan ju säga att hans låt blev ju mycket bättre. Jag fick mycket mer respekt för honom, för han sjunger ju riktigt, riktigt bra utan någonting. Verkligen. Och det märks för att han har ju vunnit Idol. Att han har fått, han kanske har fått mer träning helt enkelt. För han är ju, han kan ju verkligen. Ja, han kunde det där. Sigrid, är det här hennes första uppträdande? Ja, eller hon gick ju från Let's Dance. Mm. Blev tillsammans med Samir. Sen fick hon en sångkarriär. Så hon har ju släppt annat. Mm. Men då har det ju liksom varit all singlar som finns på musiktjänster mer. Inte live-framträdanden. Och jag hörde ju direkt hennes första så här prestation i Melodifestivalen att det här är ju inte särskilt rent. Fast man var ändå inte riktigt säker. Men efter att ha hört det här så kan jag säga att hon toppar inte min lista över de bästa sångerskorna just nu. Jag förstår vad du menar. Och jag tänker också att vad man inser nu hur viktig musiken är. Alltså vad den gör för en låt. För när det bara är micken, alltså att någon sjunger. Mm. Det funkar ju inte riktigt. Nej, precis. Och hur viktigt körsångarna är. För att det jag tänkte på i Melodifestivalen eller andra sångtävlingar, det är att man kanske inte tänker på att det är så mycket folk som körar i bakgrunden, men det är ju som inte syns. Det är ju hur mycket folk som helst där, eller där som verkligen lägger på röst. Jag tror att det bara var Felix Sandman i år som faktiskt inte hade en enda körperson bakom. Så ifall man lyssnar på honom så är det verkligen bara han. Medan de andra, alla har lite kör. Men det är också så här att som Sigrid som dansar så mycket, för man hör ju på henne nu när hon inte har musiken. Ja, alltså hon flåsar ju verkligen, och det hörde man vissa andra också, som att ja, men man blir ju anförd, det är klart. Man dansar och det är ju som ett träningspass och du ska sjunga samtidigt, men hon sjunger ju inte ens färdigt sina meningar. Nej, men det gör kören åt henne sen. Ja, det så, gör det. För att man hör ju inte det när man kollar. Man bara, oh, det här var trevligt, det här var bra. Mm. Men sanningen kommer fram. Och jag tror att vissa artister, som att det är bara några som har läckt på det här viset. Att de här andra som inte har läckt, några kanske är ganska glada över det. Ja, det tror jag också. Ja, verkligen. Att slippa få den här... Ja, för de flesta så var det ju lite pinsamt, tror jag, att det här kom ut. Ja, men om vi ska komma fram till ett resultat då. Jag känner ju att, hade jag varit Samir och Viktor, jag känner inte att jag skulle gråta så mycket, för jag tyckte inte att det lät så farligt. Nej. Jag tyckte att det lät som vanligt. Men majoriteten av de här fallen så skulle jag, hade det varit jag hade gråtit. Ja. Även fast Melodifestivalen är över, jag hade gråtit. Det är som att en sångkarriär bara... Jag känner att det får bli den här. Vi väljer gråtet. Vi väljer definitivt gråtet på den punkten. Du lyssnar på programmet Skratta eller gråta med mig, Hanna Svanberg. Och mig, Alexandra Örn. Och vi ska gå vidare på nästa händelse. Mästarnas mästare 2018 är i full gång och fjärde avsnittet var i söndags. Detta är ett program där före detta idrottsmästare tävlar i olika sportgrenar mot varandra. Och den som är sist kvar blir alltså mästarnas mästare. I år är det 10-årsjubileum och därför är reglerna lite annorlunda. Istället för att de som är med tävlar individuellt är de medverkande i lag om 3 stycken. Och alla som är med har varit med i programmet en gång tidigare. Sista grenen som var i söndags var en simtävling där stjärnorna fick simma 25 meter till en flotte och sedan vända och simma 25 meter tillbaka. I totalt 8 hit. Den som åkt ut först fick en poäng och den som vann fick 9 poäng. Det lag som totalt fick bäst poäng vann. Vi ska höra ett klipp från programmet där först Foppa från skridskolaget pratar och sedan hela friidrottslaget. Det är inte så att jag är ovän med vattnet. Jag ska ge dem en match. Jag ska ta i här. Vi gillar allihopa att simma i laget och flera. Mattias och jag framförallt har simmat rätt mycket, tror jag. Så att, min mamma var simlare, tänk på det. Ja, där hörde vi en liten kaxig grupp. Kraftlaget förlorade alltså. Och Malin Evelöf, som vi hörde prata i klippet, vann överlägset de första 7 heaten. Och sedan spurtade Foppa i slutet och tog hem 9 poängen, alltså det maxpoängen. Men friidrottslaget vann ändå totalt eftersom deras lag fick ihop mest poäng tillsammans. Och så till grejen efter mycket om och men här. Malin vann ju överlägset de första 7 heaten och sedan kommer Foppa, som legat ganska långt efter henne hela tiden och vinner alltihopa och får 9 poäng. Alexandra, vad tycker du? Ska man skratta eller gråta åt det här? Det här är ju ett väldigt stort fall, tycker jag. Att, tänk att man har den här hybrisen, nu har jag vunnit allting. Man har ju varit med om detta själv många gånger, att man har legat, det har gått riktigt bra länge och sen kommer någon som man tycker bara har glidit räkmacka och vinner. Och det tycker jag är ju extremt deppigt. Samtidigt är detta en tävling som, ja, det var ju väldigt kul att Foppa vann eftersom att de hade ju ganska mycket halvhybris där i friidrottslaget och sa bara, oh, vi kommer vinna det här. Ja, precis. Speciellt den sista kommentaren där. Ja, att, ja, min mamma var simtränare, så att, tänk på det ni. Men jag håller med dig. Att, men jag tänker också så här, om man nu ska tänka tävlingsmässigt, att Malin tog kanske ut sig för mycket, för hon var ju överlägset vinnande i alla de första hiten. Och så kommer Foppa då kanske som har sparat sig lite. Eller så är han sån som bara älskar när det är liksom, när det gäller. Ja, jag tror att han definitivt är en sån som älskar när det gäller. Och mycket handlar ju om strategi. De visste ju reglerna från början. Och vet man reglerna från början, kanske man inte ska ta ut sig och vinna varje lopp, utan man ska ligga lite i bakgrunden. För att jag tror att Malin då, inför det sista, hon trodde nog verkligen att hon skulle ta det ganska lätt mot Foppa. Och då får man hybris i det fallet. Ja, då får man faktiskt skylla sig själv. Så kul för Foppa. Men när man väl är den personen i Malins sits, alltså man tycker inte att det är kul. Nej, det är ju inte kul. Och grejen var ju med, om du som inte har sett det här då. Alltså man, det är ju lätt att man simmar snett också när det är öppet vatten. Och han simmade ju typ nästan på henne lite innan han liksom... Smart taktik. Ja, jag vet inte om det kanske också var att han bromsade henne lite. Men jag tänker också det här som du sa, att man alltså de visste ju reglerna. Så att de kan ju inte bara tänka att ja, men Foppa han... Han var mycket bättre eller så här. Hon kanske tog ut sig för mycket. Ja, och är man strategiskt duktig då kan man ju vinna också. Så att, ja, jag tyckte att det var väldigt roligt att det var Foppa som gick och vann. För att jag trodde ju inte att det skulle ske. Nej. För att han känns ju inte direkt som simmaren. Om man då har Foppa och Malin bredvid varandra. Malin ser ju ut som den ultimata simmerskan. Alltså kroppsmässigt. Och jag bara, oh, hon är nog duktig på det här. Foppa... Känner man, han kanske är bra på isen, men nu var han ju tydligen skitbra i vattnet också. Han funkar i alla sorters vatten. Verkligen. Fryt som spelar inte. Ingen roll. Men jag tänker bara själv hur många gånger man har varit i den sitsen. Mm. När folk bara glidit med och sen vinner. Så att jag vet inte. Jag är verkligen så här, jätterolig grej. Jag var jätteglad när jag kollade på programmet. Sen känner man när man bara, han gled bara med trots att han har gjort precis samma saker. För jag tänker att är man, om man skulle vara honom, så tror jag ändå att man skulle skratta lite och bara, shit, jag klarade det. Och är man Malin då, så kanske bara att man kanske blir ledsen först. Och sen så vann de ju totalt ändå. Men jag tänker att jag tror att hon skrattar ändå. För att bara att shit, alltså hon kanske trodde att han inte var så duktig, men så var han det. Då kanske man ändå får skratta lite. Ja, och sen så, som sagt, det var ju en lagtävling, så att de vann ju totalen, så det spelade ju ingen roll. Och tänk ändå kunna gå lite så här på någon fest efteråt och bara, ja, Foppa, han slog mig där i simningen efter att jag hade vunnit. Jag tror nog faktiskt inte att det är några dåliga känslor allt där. Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Ja, det låter som att vi båda är överens om vad det blir på den här. Ja, det känns faktiskt så. Lite självklart där. Ja, lite skratt och lite, ja, det känns ändå bra. Vi hade skrattat och haft en bra känsla i magen trots förlusten. Och det är ju så, Hanna, att påsken närmar sig och vi kan inte blunda för det som händer. Både du och jag börjar bli äldre. Och när man var liten så var det ju det där med äggjakt och sådär och att få ett påskägg. Det var ju verkligen självklarheten under påsk. Men det där kan ju försvinna när man blir äldre eftersom att då föräldrar eller släkt eller vänner anser att man är för gammal. Så den stora frågan är, om det nu inte blir något påskägg detta år, skulle du skratta eller gråta? Alltså nu kommer det här då att jag vet att vi börjar bli äldre, men jag skulle nog gråta. Jag är så van vid att få påskägg varje år. Och det finns en del som kanske inte vill fira påsk och en del som inte har de här traditionerna. Men jag har fått påskägg varje år sedan jag föddes. Nu, hur gammal är du nu? Jag fyller 26. Ja, 26. Ja, för att jag har varit liksom, jag bävat inför den här dagen när jag inte ses som ett barn längre. Mm. För att det är ofta så här, barnen får påskägg. Och jag bara, Alexandra, 20 år, vill också ha sitt påskägg. Jag är också ett barn. Jag blir så här jätteledsen, alla andra, om de får massa godis och lite så här, ibland är det roliga grejer i påskäggen. Och så sitter man där och så har man inte fått något för att man är för gammal. Det har inte hänt än, men jag, alltså den dagen det händer. Men du ska ju faktiskt inte hem i påsk. Nej, jag ska inte hem. Jag ska till min syster. Men jag har faktiskt tänkt så här att jag ska köpa ett påskägg till henne och till hennes pojkvän. Och så får jag liksom se. Då kanske de får lite dåligt samvete om de inte köpt till mig. Så då kanske de panikköper, för då får jag ju ett påskägg. Det är sant. Ja. Det är ändå en bra taktik. Ja, för jag tror ändå att man får nog börja tänka efter lite att ja, men jag kanske får köpa påskägg själv också till andra. Mm. Inte bara vara ego. Inte bara tvärtom. Ja. Ja, men det där med att få grejer och att man blir äldre, det är ändå svårt. Men jag har ju haft tur att mina kusiner är mycket, mycket yngre än jag. Mm. Så att min farmor, farfar, mamma och morfar, de ger ju alltid till dem som är små. Och då ger de automatiskt till mig och min syster, fast att vi är snart 26 och 29 år. Men vi är ju väldigt vuxna. Så att man kanske är lite för gammal. Kanske lite för gammal, fast ändå inte. Kan man någonsin bli för gammalt för påskägg? Jag tror inte det. Alltså jag tänker bara på andra högtider och sånt där när man har insett att man är för gammal. Jag minns när jag hade tappat en tand och jag hade lagt den så här för att tandfen skulle komma. Och sen när jag vaknade så låg det ingen tia. Nej. Ja, du vet, jag grät så mycket. Det var inte så att jag trodde på tandfen, men det var bara, gud, nu är jag gammal. Det var inte kul. Och så skulle jag nog känna med påskäggen också. Bara, vad är det som har hänt? Ge mig dem. Ja, ja, men jag håller verkligen med det där. Och alltså det är nog själva grejen bara. Att det är liksom, ja men att det är ett påskägg just. För det är ju inte en vanlig paket, utan det är ju oftast någon form av godis. Som man kanske får leta efter också, så att det är en liten tävling. Eller brukar ni köra så? Ja, lite. Jag vet inte hur ni brukar, men vi brukar ha så här fågelfisk eller mittemellan. Så att om man får reda på att påskägget ligger i mittemellan, då är det någonstans i höfthöjd. Och sen så säger då farmor om det bränns eller inte när man letar. Och bara, nu bränns det. Och då vet man att, nu är jag nära. Lite ledtrådar. Ja. Jag brukar inte riktigt ha samma, utan mina föräldrar är så elaka så de bara, du får leta. Det är någonstans på undervåningen. Och jag bara, det kan vara vart som helst. Och sen så om det har gått typ 10 minuter så börjar jag bli trött och bara, nej, nu får ni säga en ledtråd. Nej, det säger vi inte. Men du har varit där. Man bara, va? Men till slut brukar jag alltid lyckas hitta den då, så det är trevligt. Och det känns lite konstigt om man skulle sluta upp med det där. Men samtidigt känner jag att när man blir äldre, sen om man själv får barn, då kommer man inte få något påskägg. Nej, men då kan jag acceptera att man får lämna över påskägg till någon annan. Men tills dess så vill man ha. Vi kanske ska sätta det som regel till alla, och du som lyssnar, att har du, tills personen får barn, då måste man ge dem påskägg som förälder. Det är en bra grej, tycker jag. Och nu när vi pratar om det så känner man, vad man blev sugen på påsk. Ja, det blev man verkligen. Men ska vi ändå säga, skulle vi skratta eller gråta nu om vi inte får något påskägg? Jag tycker att det är en självklar. Ja, inget påskägg, sorg. Ja, det är sorg. Ja. Fram tills man får barn. Ja, fram tills man får barn. Sen är det okej. Okay. Ja, där har vi det. Det tycker jag var ett bra beslut. Tråkigt att så här avsluta programmet, det första programmet med gråt. Men vi har ju ändå många program framför oss. Vad är det vi kommer att prata om i det här programmet framöver? Ja gud, vi kommer ju göra många sådana här liknande ställningstaganden som är alla lika viktiga, självklart. Mm. Och förhoppningsvis kommer vi även få in egna historier från andra då som skickar in till programmet och där får vi ta ställning. Vi kanske till och med kommer ta någonting från våra egna liv. Ja, det finns nog risk. Det finns mycket som jag vill diskutera med dig, Hanna. Ja, samma här. Både du och jag är ju ganska klantiga, om man säger så. Ja. Det finns många händelser i ens liv som man verkligen inte har kunnat bestämma sig om man ska skratta eller gråta. Nej, gud. Det är verkligen en så svår fråga. Man har varit med oss så himla mycket. Kul att vi har ett program där vi kan få ut allt. Alla får höra allt dumt som vi har gjort också. Oh, kanske får vi hit någon gäst som har gjort något ännu dummare. Det kan vi hoppas ju. Det är ju väldigt kul att höra andras berättelser också. Ja, och vi hoppas ju självklart att du som lyssnar fortsätter att lyssna på oss. Vi kommer ju fortsätta varje vecka med ett nytt avsnitt. Precis. Vi kommer sända varje torsdag fram till hela sommaren. Ja. Så att fortsätt lyssna på oss. Och då kanske du får dels lära känna oss mer, men dels lära känna nyhetshändelser också. Och dig själv, vad du skulle välja. Ja, tills dess, hej då, glad påsk! Ha det bra!